Ποιος πείραξε τον πιτσιπόρδα κι είναι χάλια. Τον πιτσιπόρδα ποιος τον πείραξε και κλαίει. Ο πιτσιπόρδας πάει στους φίλους του και λέει πως όλο αυτό του δημιουργεί μια ανασφάλεια. Έλα πιτσιπόρδα, φάε δύο σκόρδα για να πέσει πίεση. Άλλαξε αμφίεση, πιτσιπόρδα έλα, πάρε καραμέλα, σου πέσε το ζάχαρο κι όλο αυτό είναι άχαρο. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Ετοιμαστείτε για πλούσια δώρα. Τι, θα δώσουμε τώρα? Υπερβολή. Βρες εσύ κάτι. Δωρεάν συνδρομή στο The Press Project για 6 χρόνια. Πρόσβαση σε όλα τα άρθρα, όλο το περιεχόμενο, χωρίς κανέναν περιορισμό. Και στο κανάλι μας στο YouTube, να βλέπετε τις ανασκοπήσεις τζάμπα. Εγώ εδώ είχα πει στην πεθερά μου ότι θα τις κάνω δώρο Skype. Δεν νομίζω. Μπράβο, Κωνσταντίνε, είσαι οικονομικός. Άμα είσαι άνθρωπος, Θάνο, δεν τα σκέφτεσαι, δεν υπολογίζεις τα χρήματα. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά. Λοιπόν, Θάνο, θα ξεκινήσουμε από την δίκη. Κοίτα, εδώ πέρα είπαμε τώρα. Τι? Αμέσως, εκεί στη δουλειά. Δουλειά, Θα είναι πολύ σύντομος. Θα πούμε στο δεύτερο μισό τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι θα λέμε, πώς πέρασε χρονιά και τέτοια. Προτείνω να αποφύγουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ ακούω τη συμβουλή της δασκάλας μου, της Κίτης Αρσένη, που έλεγε ποτέ απολογισμούς, ποτέ. Αυτή τη συμβουλή ακούω. Δώρο θα ήταν να κάνετε γρήγορα εκπομπή και όχι όποτε το ξαναθυμηθείτε, Έλλη. Το chat. Έως βέβαια θα φέρω εγώ τα σχόλια του chat. Έχω και... Υπάρχουν κάποιο... και άλλα σχόλια αγάπης που πάνε προσέξτε μην βγάλετε κανένα καλώδιο και τέτοια. Θάνο. Αφού με ακολουθείς βήμα-βήμα. Αφού με ακολουθείς βήμα-βήμα. Γιατί δεν κάνεις μια χάρη στον εαυτό σου και να με ακολουθείς αμέσως με το που κάνω κάτι. Δηλαδή βλέπεις. Θα κάνουμε τις πρώτες μέρες του 21. Τι θα κάνουμε? Του 22 θα κάνουμε, εδώ θα είμαστε ξανά. Όπα να είναι. 4, 5, 6, 7 κάπου είναι και Σαββατοκύριακο, 8, 9 και θα είμαστε. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, σχολούμαστε μαζί σας. Εδώ έχουμε lockdown, πείτε κάτι χαρούμενο λέει. Ποιος το Λάμα. Λέει καλέ πια δίκη, εγώ περίμενα εκπομπή τρολ. Υπομονή, υπομονή. θα γίνει. Υπομονή παιδιά. Σε λίγο. Σε λίγο δεν θα μπορείτε να συγκρατηθείτε. Όπως λέγαμε στο τελάλημα μιας παράστασης με τους Τσιριτσάντζουλες. Γέλιο, γέλιο, γέλιο. Κέφι, κέφι, κέφι. Τα λέγαμε από μεγάφωνα, από τηλεβόα τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να σας πω για τη δίκη. Θα πω πολύ συνοπτικά αυτά που ήταν δευτερεύουσα σημασίας και θα πω λίγο περισσότερα για τον διασώστη, την μάρτυρα της Forensic Architecture και την Μαρία Λούκα, την δημοσιογράφο που κατέθεσε. Ξεκινάει ένας αστυνομικός. Μαζί ήταν στην αρχή ένας αστυνομικός που είχε το ενδιαφέρον ότι μας αφηγήθηκε πώς έβλεπε η αστυνομία το συμβάν, που είναι πράγματα που τα ξέρουμε, αλλά μιλάει κάποιος που ήταν εκεί και λέει εντάξει τώρα εγώ χαμηλόβαθμος είμαι, μας είπαν είναι ένας ληστής εκεί, πήγαμε. Μετά τι να κάνουμε? Και το ρωτάει η ένορκος, μετά πήγατε, όταν είδατε ότι κατέληξε ο άνθρωπος, πήγατε να ασφαλίσετε εδώ? Μετά επιστρέψαμε στο τμήμα. Τον χώρο δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Εγώ είμαι χαμηλόβαθμος. Εντάξει, μάλιστα. Ωραία, έφυγε αυτός. Είναι ο φίλος του Χορταριά μετά που έλεγε εκεί πέρα για το μαχαίρι, πώς τον αφόπλησε ο Χορταριάς τον Ζακ. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο βεβαίως, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ζακ ήταν ο άσος του μαχαιριού. Τα είπε η Μαρία Λούκα πολύ ωραία αυτά που ήταν φίλη του και θα σας πω περισσότερα σε λίγο να τα πάρουμε με, με τη σειρά. Λοιπόν, ο διασώστης έδωσε μια κατάθεση λίγο κουλουβάχατα με πάρα πολλές αντιφάσεις, με πάρα πολλούς δισταγμούς. Ήταν λιπόθυμος ή μη λιπόθυμος, κράβγαζε, φώναζε, κουνιόταν, δεν κουνιόταν, ήταν όλα μαζί αυτά. Πότε σταματάει να αναπνέει ο Ζακ? είπε ότι σταμάτησε να αναπνέει. Παρ' όλα αυτά βιαζόταν ο συνάδελφός του στο ασθενοφόρο. Γιατί βιαζόταν? Για να τον πάρει, αφού είχε σταματήσει να αναπνέει. Ναι, για την ανάνυψη. Γίνεται ανάνυψη με τα χέρια δεμένα? Γίνεται, πώς γίνεται, και στο πλάι, αυτό είπε. Σε κάποια στιγμή, δηλαδή, εξεράγει ο εισαγγελέας, του είπε: είστε ο μόνος που μπορεί να μας δώσει μια κατάθεση για την κατάσταση της υγείας του Ζακ μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στο ασθενοφόρο, και η κατάθεσή σας είναι εντελώς αντιφατική, είναι γεμάτη από αντιφάσεις. Μας μιλάτε για έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλα αυτά και παρόλα αυτά έχει κανονικούς σφιγμούς. Είναι φυσιολογικό, μπορεί ποτέ να έχει κανονικούς σφιγμούς ένας άνθρωπος, το ρωτάει η πρόεδρος όταν περνάει όλα αυτά? Ναι, όλα γίνονται. Το έχετε καταγράψει? Όχι, αφού γινόταν χαμός. Οπότε μέσα σε αυτή την κατάθεση, στην οποία νομίζω ότι μπορούμε να θυμηθούμε έστω ως μια μικρή υποσημείωση για αυτά που λέγονται, ότι ο διασώστης είναι ένας κρίκος σε αυτήν την ιστορία, και πάντως δεν θα πρέπει να αφαιθούμε, να τραβήξουμε το βλέμμα μας από τους δύο αρχικούς κατηγορούμενους και τους αστυνομικούς, δηλαδή τους ανθρώπους που βιοπράγησαν απέναντι στον Ζακ. Ακολούθησε η μαρτυρία της κοπέλας που έχει συμμετάσχει στην έκθεση που έχει συντάξει η Forensic Architecture. Εξήγησε πώς δουλεύουν, πώς εργάζονται και ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα. Ξεκινάμε από κάτι που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι από την άποψη του κλίματος ήταν πάρα πολύ υποβλητική αυτή η κατάθεση. Παράξενα υποβλητική, γιατί αυτή η κοπέλα δεν είχε καμία φόρτιση στον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τα γεγονότα, αλλά παρόλα αυτά αυτή η ξερή απαρίθμηση, η καταγραφή των γεγονότων με την ακριβή τους χρονική διαδοχή, είχε κάτι το ανατριχιαστικό καθώς την άκουγες, ακριβώς επειδή ήταν τόσο ξερή και έλεγε σε ποιο δευτερόλεπτο συμβαίνει το κάθε τι, πότε τον δένουν, πότε ακούγεται ο ήχος από το σπάσιμο της τζαμαρίας, πότε ακούγεται ο ήχος από το τζάμι που πέφτει από το χέρι του Ζακ, πότε ακούγεται ο ήχος από τις χειροπέδες, όταν η στιγμή κατά την οποία του βάζουν τα δεματικά. Όλα αυτά λοιπόν τα περιγράφει και προκύπτει από την έκθεση που έχουν καταθέσει στο δικαστήριο ότι καταρχάς υπήρχαν 12 άνθρωποι που κατέγραφαν με τα κινητά τους. Δεν είναι και λίγοι, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό, ότι προφανώς στην εποχή μας τώρα, όταν συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός μπροστά μας, όλοι θα σηκώσουν το κινητό. 12 είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι έχει γίνει και δεν μας λένε. Γιατί ρε παιδιά ξέρουν τι έχει γίνει και δεν μας λένε? Εγώ δεν έχω καμία απάντηση. Είναι πάντως κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το χωνέψεις. Ότι όλα αυτά που λέμε, ο ληστής, αυτά τα οποία εξακολουθούν να λέγονται, μπορεί το θέμα της τοξικομανίας να έχει κλείσει μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά αυτά που σχετίζονται με τη ληστεία, ότι τάχα μου ο Ζακ μάζευε από κάτω από το πάτωμα και έβαζε στο σακουλάκι κλοπημαία, όλα αυτά εξακολουθούν να λέγονται. Ναι. Οπότε, όπως και το μαχαίρι, πότε εντωμεταξύ λέμε για μαχαίρι και πότε για γυαλί. Ναι. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα αιχμηρό αντικείμενο, απλώς ναι. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Ναι, στην αρχή είναι το μαχαίρι και μετά είναι το γυαλί. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Ο Ζακ σηκώνεται από κάτω και πηγαίνει και παίρνει αυτό το γυαλί με το οποίο επιτίθεται. Σε ποιον επιτίθεται άραγε? Δεν υπάρχει κανείς μέσα στο πλάνο της κάμερας που βλέπουμε όταν ο Ζακ πέφτει πάνω στο τραπέζι, αλλά επιτίθεται παρόλα αυτά στον αέρα ο Ζακ. Και μέχρι τότε υπάρχει αυτό το μαχαίρι, τον αφοπλίζει ο χορταριάς, λέει. Βεβαίως η υπεράσπιση το βλέπει το μαχαίρι στο βίντεο και επέπληξε κιόλας την εκπρόσωπο της, την ειδική από την Forensic Architecture που δεν το βλέπει το μαχαίρι. Της λέει, καλά βλέπετε με τόση λεπτομέρεια το χέρι του και δεν βλέπετε το μαχαίρι? Εν τω μεταξύ κατέθεσε ότι από μια στιγμή και μετά το χέρι του Ζακ είναι άψυχο. Είπε η πρόεδρος, αυτό μπορεί να μπερδέψει, μπορεί να φανεί ότι ήταν νεκρός, ενώ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν νεκρός. Ναι, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε αν ήταν νεκρός, αλλά και εγώ το βλέπω. Αυτό φαίνεται, βγάζει μάτι ότι ο Ζακ στο τέλος δεν μπορεί να κρατήσει το βάρος του χεριού του. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όσο και να ενοχλεί την υπεράσπιση αυτό, ότι πώς βλέπεις το χέρι του και δεν βλέπεις το μαχαίρι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή λέει, εμένα, η άποψή μου είναι, δεν διακρίνεται μαχαίρι στο πλάνο που έχουμε εξετάσει. Φαίνεται μια αντανάκλαση, δεν διακρίνεται μαχαίρι. Μίλησε για τον άνθρωπο με το κίτρινο μπλουζάκι, ο οποίος κρατάει ένα αστυνομικό κλομπ και για τον οποίο η αστυνομία ποτέ δεν τον έβρισκε, τον βρήκε η Forensic Architecture. Ανέλησαν τα στοιχεία, έδειξαν το πρόσωπό του, έλαβε δημοσιότητα, τον ταυτοποίησαν μέσω του λογαριασμού του, έχει κληθεί, έχει δώσει κατάθεση. Και η μέρα έκλεισε, δεν δέχτηκαν, να πούμε, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων να προβληθεί το βίντεο της Forensic Architecture μέσα στην αίθουσα, το οποίο το θεωρώ και λογικό. Είπαν, δεν πειράζει, άλλη φορά θα μπει στα αναγνωστέα και κάποια άλλη στιγμή που θα λείπει η ειδική. Γιατί αυτή τη στιγμή θα ήταν εκεί και προφανώς έχει μια διαφορά, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτά που έχουμε δει όλοι με τα βίντεο, γιατί αν δεν υπήρχαν τα βίντεο καταλαβαίνουμε τι θα είχε γίνει, και γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες για κάποιο λόγο δυσκολεύονται να μας πούν με σαφήνεια τι έχει συμβεί. Κατάθεση του ή εμπλεκόμενοι βεβαίως, ο άνθρωπος δεν είναι κατηγορούμενος ο διασώστης, αλλά ο δικηγόρος του Χορταριά φρόντισε να του υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να απέχει από σχόλια που μπορεί να τον ενοχοποιήσουν στη διαδικασία. Και στο τέλος κατέθεσε η Μαρία Λούκα. Αυτή ήταν μια πολύ φορτισμένη κατάθεση. Ήταν πολύ φορτισμένη, ήταν φίλη του Ζακ. Συνεργάζονταν, είχα κάνει ρεπορτάζ μαζί, ετοιμάζαν κάτι καινούριο μαζί. Και κατέθεσε και για τον χαρακτήρα του, τον οποίο γνώριζε πολύ καλά, και για το αν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να είναι ένα εγκληματικό στοιχείο, να είναι βίαιος και όλα αυτά που λέγονται. Και εξηγούσε ότι βεβαίως και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι. Και εκτός από αυτό που αφορά τον χαρακτήρα του, κατέθεσε για την υγεία του, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε 16-ωρα γυρίσματα, είχε πάρα πολλές δυνάμεις, έκανε πάρα πολλά, δεν ήταν καθόλου ένας άνθρωπος που κατέρεε. Και μίλησε και για όλη την ιστορία αυτή με τους δύο λογαριασμούς στο Twitter του Χορταριά, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα του με πολύ μεγάλη άνεση, χωρίς καμία συστολή, χωρίς καμία μεταμέλεια, χωρίς κανένα δέος απέναντι στην ζωή που αφαιρέθηκε. Τη ζωή στην οποία έχει συνεισφέρει και αυτός στο να χαθεί. Τι και πώς και πόσο, ας δει το δικαστήριο. Αλλά ότι συμμετείχε. Αυτό το είδαμε. Αυτό δεν τον σταματάει. Διαβάστηκαν κάποια tweets που έχει γράψει, είτε υβριστικά για τον Βαλιανάτο. Ακούστηκαν τώρα τα tweets για να φανεί ο ομοφοβικός του λόγος. Να πω παρεμπιπτόντως ότι κατέθεσε ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ο καθηγητής, στην διαδικασία. Και το θυμήθηκα τώρα με αναφορά στο ρατσιστικό κίνητρο. Επειδή ο Χριστόπουλος έλεγε ότι το ρατσιστικό έγκλημα συνίσταται ακριβώς στο να μην έχεις προσωπικά με το θύμα. Δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα προσωπικό εναντίον του. Αυτός είναι ο ορισμός του ρατσιστικού εγκλήματος, ότι του αποδίδουν κάποιες ιδιότητες γενικές, όπως το να είναι κλεφτρόνι, πρεζάκι, αδερφή, ό,τι καταλαβαίνουν οι δράστες ότι είναι προσβλητικό να είσαι σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι καταλαβαίνουν οι δράστες ότι είναι λόγος για να σε σκοτώσουν. Οπότε με βάση αυτές τις ιδιότητες που του απέδιδαν, του επιτέθηκαν, και έλεγε ο Χριστόπουλος ότι η άρση των αναστολών, αυτό που μας κάνει να είμαστε άνθρωποι, αυτό που μας κάνει να σταματάμε πριν να διαπράξουμε το έγκλημα, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει μια κοινωνία στην οποία υπάρχει, νιώθουμε ασφαλείς όταν βγαίνουμε στο δρόμο, είναι μια κοινωνία στην οποία όταν παραβιάζονται αυτά τα όρια πρέπει να επεμβαίνει. Και εδώ δεν έχει επέμβει. Είναι τρία χρόνια που έχουν περάσει, είναι πάνω από τρία χρόνια που έχουν περάσει. Λοιπόν, αυτό έλεγε ο Χριστόπουλος, του επιτέθηκαν βεβαίως, και πού το ξέρανε, τι που το ξέρανε. Πρώτον, έχουμε την κατάθεση του εργαζόμενου στο Βενέτη που είπε ότι οι αστυνομικοί όταν μπήκαν μετά το έγκλημα στο φούρνο μιλούσαν για πούστη και πουσταρά. Οπότε έχουμε το στοιχείο αυτό και υπάρχει και ο παράγοντας της κοινής λογικής. Και επιστρέφω στην κατάθεση της Μαρίας Λούκα. η οποία είπε ότι ο Ζακ ήταν βεβαίως ένας πολύ γνωστός ακτιβιστής και υπήρχαν ρεπορτάζ που είχαν παιχτεί σε μέσα ενημέρωσης πολύ μεγάλα, αλλά και να μην τον ήξερε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη από την κινησιολογία του μπορούσες να καταλάβεις ότι είναι ένας γκέι άνδρας, και στο περιβάλλον της τοξικής αρενοπότητας αυτό ερμηνεύεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα με τον τρόπο που περιγράφουμε. Δεν είναι τόσο μυστηριώδες όσο θέλει να ισχυρίζεται η υπεράσπιση. Ρώτησε η Έδρα και τι είναι αυτή η τοξική αρενοπότητα και πού την ξέρει ο Χορταριάς. Λέει η Μαρία η Λούκα, ναι, την ξέρει γιατί την ενσαρκώνει. Και γενικά ήταν πολύ πολύ φορτισμένη η κατάθεση. Ήταν εξαιρετικά προκλητικός απέναντί της ο συνήγορος του Χορταριά. Με απαράδεκτο ύφος. Δηλαδή την ανάγκασε να του πει: απαιτώναμε σέβεστε, και πολύ καλά του είπε. Έλεγε εκεί πέρα: εδώ δεν είναι τα τραπεζάκια της αριστεράς, έλεγε ο συνήγορος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν μια σημαντική κατάθεση και εις ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του Ζακ, την υγεία του και το ποιόν βεβαίως του Χορταριά, που προσπαθούμε τώρα να αποδείξουμε ότι μπα πώς, τέτοιο καλό παιδί που πώς να είχε ρατσιστικό κίνητρο και πού. Και βλέπεις πόσο ομοί είναι η παραδοχή αυτής της κουλτούρας. Λες και έκανε καμιά προσπάθεια να το κρύψει δηλαδή. Προσπαθεί τώρα ο συνήγορός του να τον υπερασπιστεί και να πει ο καημένος, να τον παρουσιάσει ως θύμα bullying στο ίντερνετ. Να λέει μα που του γράφανε στο Twitter ότι όπου τον βρούμε να τον λιώσουμε και κάτι τέτοιο, και έπρεπε να φανταστούμε το Χορταριά ως θύμα. Που δεν είναι πολύ εύκολο να φανταστείς τον Χορταριά ως θύμα, ιδίως όταν τον έχεις δει να κλωτσάει επανειλημμένα στο κεφάλι τον ανυπεράσπιστο Ζακ και μετά ο Ζακ να πεθαίνει. Αυτά είχα να πω εγώ, Θάνο. Αυτά είναι μια σύνοψη της σημερινής ημέρας στο δικαστήριο. Στο chat ρωτάνε για το γιατί δεν προβλήθηκε το βίντεο που το κράτησαν, γιατί θα πάει στα αναγνωστέα. Υπάρχει μια διαδικασία με την οποία θα μπορούσε αμέσως να ενταχθεί στα αναγνωστέα και να προβληθεί. Ήταν το ζήτημα ότι ούτε η υπεράσπιση σκόπευε να κάνει ερωτήσεις, είπε όχι εμείς καλυφθήκαμε, ούτε η πολιτική αγωγή είπε ότι θα κάνει ερωτήσεις, οπότε λέει η πρόεδρος εντάξει, ας το εφόσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την μάρτυρα και να της απευθυνθούν συγκεκριμένα ερωτήματα, ας το δούμε αργότερα μαζί με τα υπόλοιπα αναγνωστέα. Αυτό ήταν το επιχείρημα της Έδρας. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα αν είχε προβληθεί. Αλλά και η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν να μην προβληθεί, με παρόμοιο σκεπτικό. Άλλες απορίες. Περνάμε τα βρυσίδια. Υπάρχουν τόσα άτομα που ξέρουν και είναι άφαντα, λέει ο Ντρόχ. Αυτό είναι που έχουμε πει με το πώς πήγαν οι έρευνες και γενικά πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Και είναι ζητήματα τα οποία θα υπάρχουν στη διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή για την έρευνα, όταν λέει ο αστυνομικός εκεί πέρα ότι εγώ δεν ήμουν αρμόδιος, αυτό μου είπα να κάνω, στο τμήμα πήγα. Και απλώς το αφήνουμε το πόσο χώρος δεν σφραγίστηκε ποτέ ένας χώρος εγκλήματος, και υπάρχει εκείνη η φωτογραφία με τον Κοσματοπόλη να σκουπίζει μετά το έγκλημα. Καταλαβαίνει κανείς, και αναζήτηση των μαρτύρων κλπ. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν ζητήματα. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις, ας πούμε, αυτό που ονομάζεται κοινωνία των πολιτών. Γιατί και οι Forensic Architecture που κάναν το βίντεο, καλά, από μόνοι τους το κάνουν. Δεν τους είπε κάποιος εκ των αρχών ότι κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε αυτό ώστε να αποτυπώσουμε. Δεν είναι μια κρατική διαδικασία. Ναι, προφανώς. Είναι σε συνεννόηση με την πολιτική αγωγή. Είναι όλα η πολιτική αγωγή. Ό,τι μπόρεσε, ό,τι στοιχείο βρέθηκε, ό,τι στοιχείο δημοσιεύτηκε, όποιος μπορούσε να κάνει κάποιο είδους έρευνα ή να πιέσει. Αυτά είναι ζητήματα που θα παίξει δηλαδή το βίντεο. Ναι, δεν υπάρχει online το βίντεο αυτό. Υπάρχει μόνο αυτό το μικρό για τον άντρα με την κίτρινη μπλούζα. Αλλά αυτό είναι ένα βίντεο 40 λεπτών περίπου, που είναι όλη η επεξεργασία που έχουν κάνει. Είναι τα βίντεο σε χρονική σειρά, με ακριβή συγχρονισμό. Δηλαδή φαίνεται κάπου το ηλεκτρονικό ρολόι ενός από τους αστυνομικούς και με βάση αυτό συγχρονίζουν τα υπόλοιπα. Κάνουν αυτή τη δουλειά που ξέρουμε ότι κάνει η Forensic Architecture, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, ένα τρίτο στοιχείο το οποίο παρέλειψα πριν να αναφέρω, εκεί που είναι από την ίδια κάμερα η οπτική μας γωνία, μπορούμε να έχουμε άμεση εικόνα του μπορούμε να έχουμε μια ακριβή αποτύπωση της χρονικής απόστασης μεταξύ των διαφορετικών γεγονότων. Δηλαδή να δούμε ότι υπήρξε αστυνομικός που τον γλώτσισε 18 δευτερόλεπτα αφού του είχε πέσει το γυαλί από το χέρι. Και ρωτούσαν, ναι, το έπεσε ολόκληρο το γυαλί όμως, μήπως το είχε σπάσει και έπεσε ένα κομμάτι του γυαλιού. Προσέξτε, η επιχειρηματολογία είναι εδώ ότι μπορεί ο Ζακ, έτσι όπως ήταν πεσμένος πάνω στο χέρι του, να έκρυβε εκεί ένα μαχαίρι που είχε αναφερθεί. Επίσης, όταν του πέφτει το γυαλί από το χέρι, μπορεί να μην του πέφτει ολόκληρο και να έχει κι άλλο γυαλί μέσα στο χέρι του. Όλοι αυτοί είναι οι κίνδυνοι που συζητούσαν οι άνθρωποι μπροστά στον Ζακ που δεν μπορούσε να κρατήσει το βάρος του χεριού του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαναέλεγε η συνήγορος, η κυρία Βαρελά, ναι, αλλά ξέρετε σε πόσα δευτερόλεπτα μπορεί να διανύσει 6 μέτρα ένας οπλισμένος κακοποιός. Και λες, ποιος οπλισμένος κακοποιός? Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρώτα παραπάταγε και μετά δεν μπορούσε να κρατήσει το χέρι του. Και μετά είναι κάτω και έχει δεχθεί ήδη 15 κλωτσιές. Ναι, αυτό έχουμε δηλαδή. Έχουμε μετρήσει, αλλά πόσες είναι. Παραπάνω είναι βασικά, αλλά με μετριοπαθείς. Στην πρώτη φάση, να και αυτό είναι ένα στοιχείο, ήταν νομίζω 9 και 5. Είναι 9 από τον Χορταριά και 5 από τον Κοσμηματοπόλη. Που είναι τα χτυπήματα που καταφέρνουν στον Ζακ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τελική επίθεση έχει μια σημασία. Περιγράφουν ότι φαίνεται ανοιχτό το χέρι του, συνεπώς δεν υπάρχει όπλο εκεί πέρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει όπλο και παρότι το έχουν απομακρύνει, λέμε τώρα ότι εξακολουθούν να τον χτυπάνε. Ο διασώστης περιγράφει μια παλαβή ιστορία ότι δεν μπορεί. Τώρα υπάρχει μια απόκληση στο πόσα λεπτά είναι που προσπαθούσε να λύσει τον Ζακ και δεν μπορούσε. Και λέει, χρησιμοποίησε το ψαλίδι αυτό που είχε για τις γάζες, δεν κόβονταν τα δεματικά μου αυτό. Και δεν υπήρχε κανείς, δεν υπήρχε στα μαγαζιά, δεν υπήρχε στους αστυνομικούς, δεν υπήρχε στο ασθενοφόρο, δεν υπήρχε πουθενά ένα ρημαδοψαλίδι που να του κόψει τις πλαστικές χειροπέδες, όχι. Πάνω σε εκείνη τη στιγμή που να το βρεις. Και έτσι συζητάμε τώρα ότι παραβιάζονται πάρα πολύ στοιχειώδεις κανόνες για το πώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Αυτά. Μας λέτε, νομίζω η Forensic δημοσιεύει ολόκληρα τα βίντεο μετά τις καταθέσεις στα δικαστήρια. Ένα. Δύο, που είναι για τα επιχειρήματα της υπεράσπισης. Εντάξει, τι να πούμε τώρα σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι από τα σημεία που μας φαίνεται προσβλητικό ή κάτι τέτοιο. Εμένα δεν μου φαίνεται. Δηλαδή, έχεις ένα στοιχείο που λέει 17 δευτερόλεπτα μετά το γυαλί, κλωτσάει ένας αστυνομικός στο Ζακ. Τι θα έλεγες αυτό? Πρέπει κάτι να πεις. Τι θα μπορούσες να πεις? Ότι υπάρχει ένα άλλο όπλο το οποίο δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή πέρα από το γυαλί. Λογικό είναι αυτό. Πιστευτό δεν είναι. Παράλογο είναι. Λογικό επιχείρημα από την υπεράσπιση. Πύχη στο τι ανεχόμαστε. Επειδή είναι τόσες πολλές οι προσβολές που έχουν ακουστεί στο δικαστήριο, που τουλάχιστον όταν έχει μια υπερασπιστική αξία ένας ισχυρισμός, λες ότι αντιλαμβάνεσαι γιατί το λένε, αντιλαμβάνεσαι ότι τι άλλο θα λέγαν. Αυτό δεν ισχύει τώρα με τα τραπεζάκια της αριστεράς, δεν ισχύει με τις. Και πολύ χειρότερα βεβαίως, πολύ περισσότερο δεν. Καλά, δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τις προσβολές που απευθύνονται στην ίδια την οικογένεια. Αυτά τα σχόλια και στη Μαρία Τηλούκα είναι προσπάθεια κάποιου είδους εκφοβισμού ή τέλος πάντων να. Βασικά αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι εκφοβισμού της ή του μάρτυρα σε κάθε περίπτωση. Είτε με την ειρωνία, είτε με ένα που υποδηλώνει και ένα τύπου να καταλάβεις που βρίσκεσαι και εδώ είναι δικαστήριο. Οπότε μήπως εκεί πέρα κάπως αγχωθείς. Είναι μια προσπάθεια να παρέμβουν στην κατάθεση και σε αυτά που έχει να καταθέσει ο οποιοσδήποτε μάρτυρας. Αυτό μπαίνει στα προσβλητικά και στα πολύ άσχημα της υπεράσπισης, κατά την άποψή μου. Επίζω να αυτή η άποψη, αυτά όταν μπορούμε να τα λέμε, δεν. Ό,τι θέλουμε λέμε. Α. Τι, και γιατί. Και ό,τι θέλουμε τραγουδάμε γενικά. Και ό,τι θέλουμε εντάξει, δεν είναι. Τι να, συζητάμε τώρα τα όρια για το πώς θα σχολιάζουμε. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι να έχουμε παραβιάσει κάπου το όριο αυτό που λέει ότι δεν λες στη μάνα και τον πατέρα που χάσαν το παιδί τους και στον αδερφό που έχασε τον αδερφό του ότι είναι εκεί για τα λεφτά. Mm, Μετά από αυτό δεν ξέρω. Εγώ θα πρέπει να έχω τύψεις μήπως παραβίασα κάποιο όριο. Μου φαίνεται λίγο παράλογο να είμαι εγώ αυτός που τα σκέφτεται. Μήπως στεναχώρησα κανέναν σήμερα και να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι παραβίαση κάθε όριο. Αν έχει κάνει αίτημα. Τι αίτημα? Σηκώνεται ο πουλής εκεί πέρα με αίτημα αποβολής. Με βάση το κουπουδού. Το ίδιο, πάλι άσχετο 4, άρθρο. 435, παράγραφος 3. Ναι. Ζητάω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εκείνο το άρθρο στο οποίο παρέμπαν αφορά όντως συνηγόρους. Οπότε θα ήταν πιο πιθανό να ταιριάξει στη δική τους περίπτωση παρά σε μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το τραγουδάκι της αρχής θα το πάμε και στο διάλειμμα, μια που είναι το θέμα. Επιστρέφουμε με διασκέδαση. Πανδημία, Χριστούγεννα. Ποιος πείραξε τον πιτσιπόρδα κι είναι χάλια? Τον πιτσιπόρδα ποιος τον πείραξε και κλαίει? Ο πιτσιπόρδας πάει στους φίλους του και λέει πως όλο αυτό του δημιουργεί μια ανασφάλεια. Έλα πιτσιπόρδα, φάε δύο σκόρδα για να πέσει πίεση. Άλλαξε αμφίεση, πιτσιπόρδα έλα, πάρε καραμέλα. Σου πέσε το ζάχαρο κι όλο αυτό είναι άχαρο. Του πιτσιπόρδα τώρα οι φίλοι πήραν θέση, φτιάξανε γύρω του ανθρώπινη ασπίδα. Ο πιτσιπόρδας τώρα γύρισε σελίδα, τον πιτσιπόρδα πια κανείς δεν θα πονέσει. Έλα πιτσιπόρδα, φάε δύο σκόρδα για να πέσει πίεση. Άλλαξε αμφίεση, πιτσιπόρδα έλα, πάρε καραμέλα. Σου πέσε το ζάχαρο κι όλο αυτό είναι άχαρο. Έλα πιτσιπόρδα, φάε δύο σκόρδα για να πέσει πίεση. Άλλαξε αμφίεση, πιτσιπόρδα έλα, πάρε καραμέλα. Σου πέσε το ζάχαρο κι όλο αυτό είναι άχαρο. Έλα πιτσιπόρδα, φάε δύο σκόρδα για να πέσει πίεση. Άλλαξε αμφίεση. And tanks and guns came to take away our sons. But every man must stand behind the men behind the wire. In the little streets of Belfast, in the dark of early morn, British soldiers came running, breaking little homes with scorn. Hear the sobs of crying children, dragging fathers from their bed. Watch the scene as helpless mothers watch the blood fall from their heads. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. But every man must stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. But every man must stand behind the men behind the wire. Not for them a judge or jury, or indeed a crime at all. Being Irish means they're guilty, so they're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again. England's name again is sullied in the eyes of honest men. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. But every man must stand behind the men behind the wire. armored cars and tanks and guns. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των Τζον, Κωνσταντίνος Πουλής. Άνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, όχι όπως κάθε μέρα, γιατί από αύριο δεν θα είμαστε εδώ 5-6 το απόγευμα. Βρείτε καμιά άλλη δουλειά να κάνετε, ρε παιδιά, τι είμαστε κι εμείς. Ρομπότ είμαστε. Γιορτές. Κάπου, εντάξει, κάπου όπα. Γιορτές, βάλτε, δείτε καμιά ανασκόπηση, κάτι άλλο, καμιά κονσέρβα. Βγείτε λίγο έξω. Βγείτε έξω, χοντρό αυτό. Θέλουμε να βάψουμε αυγά, τι κάνουν τώρα. Ό,τι κάνουν. Τρώνε γαλοπούλα. Α, αυτό, ναι. Να βάψουμε μια γαλοπούλα σαν άνθρωποι. Ό,τι κάνουν, ρε παιδί, με αυτά τα έθιμα, τα παραδοσιακά που κάναμε στο χωριό μας. Με τις γαλοπούλες. Α, τις αρακοστής. Τα αποκριάτικα. Α, μπρο, αυτό. Αυτό. Απόκριες, 15 Αύγουστο. Θάνο. Όχι. Πώς πέρασες εσύ τη μέρα σου σήμερα? Εξαιρετικά. Τι έχεις εναντίον? Θάνο, λοιπόν, το διάβασα το άρθρο σου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ιδίως εκείνο το σημείο που λες, πώς το λέω, εντάξει, και ο τίτλος είναι λίγο ύποπτος, αλλά γιατί μου φάνηκε κάπως... Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτή τη γραμμή στο The Press Project. Το καταγγέλνω. Τη λογοκρισία. Δεν μπορώ να γράψω και να βάλω πρωτοσέλιδο ευχαριστούμε Κυριακό. Δεν μπορώ να ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό. Στο έχεις μέρες είναι. Λίστα πέτσα. Θα μας λένε τι έγινε στο The Press Project. Ας πάνε τα παλιά μπελά. Για χάρη στην Πρωθυπουργέ μας, ναι, την πανδημία δεν τη λογαριάζω. Ναι, μου ήρθε έτσι εκεί πέρα το λίγο ανασκόπηση. Την πανδημία δεν τη λογαριάζω. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω. Το θεωρείς μπηχτή για κάτι? Έτσι είναι η έκφραση. Το χρήμα λοιπόν, δεν το λογαριάζω, τα δύο τους μάτια σαν κοιτάζω. Οποιαδήποτε σύνδεση με τα μάτια του Πρωθυπουργού, εγώ την καταδικάζω. Ωραίο. Ναι, όπως το... Καλά, χαμός σήμερα εδώ. Του κεφιού. Είναι χριστουγεννιάτικες μέρες, μωρέ, τώρα, μέρες αγάπης. Να μην πούμε να ευχαριστώ. Λοιπόν, πες γιατί ευχαρίστησες τον Κυριάκο δηλαδή, Μητσοτάκη και να δούμε γιατί... Αν αυτές τις μέρες, επειδή τώρα σε βλέπω και είσαι λίγο προκλητικός απέναντι μου, λίγο ειρωνικός θα έλεγα, με βάση ένα πολύ προσγειωμένο κείμενο. Δεν μπορώ να ευχαριστώ τον Κυριάκο. Εκτός από το ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Κυριάκο κάθε μέρα που ανοίγουμε τα μάτια μας. Που υπάρχουμε, που είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ναι, και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο ακόμα. Αν δεν ευχαριστήσει τον Κυριάκο για το 2021, τώρα για την πρωθυπουργία του, έστω αυτές τις μέρες. Γιατί τις άλλες μέρες ήσουν λίγο αντίθασος. Τώρα δεν θα πεις ένα ευχαριστώ. Δηλαδή. Βγαίνουν. Πες τι έκανε. Σχολιάζαμε και χθες λοιπόν. Για τα rapid test επιπληρωμή. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, το ρωτάνε. Του λένε με αυτό τι θα κάνετε rapid test και λέει το εξετάζουμε. Με ρωτάνε μετά το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Εξετάζεται αυτό και ποιος θα το πληρώσει? Οι πολίτες. Αυτό γιατί έχει βγει ψευδός και κυκλοφορεί λίγο στα social media ότι ήταν διαρροές της κυβέρνησης. Τύπου ότι το δώσανε σε φιλοκυβερνητικά μέσα για να το παίξουν. Παιδιά, δεν ήταν διαρροές. Βγήκε ο ένας στο Sky και ο άλλος βγήκε στην επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε για το σενάριο είναι αυτό. Δεν ήταν σίγουρο. Εξ αρχής παίζαμε ότι δεν ήταν σίγουρο. Εν τω μεταξύ, από χθες λέμε, το έλεγα και στην εκπομπή και το δημοσίευσε μετά το άρθρο η Νεκταρία που είχε και ένα κομμάτι ρεπορτάζ μέσα που είχε μιλήσει με μέλη της Επιτροπής και είπαμε, παιδιά, δεν έχουμε ερωτηθεί. Και βγήκαν σήμερα και ο Βατόπουλος και ο Εξαδάκτυλος. Και είπανε, δεν είναι ότι δεν έχουμε ερωτηθεί, δεν έχει καν συνεδριάσει. Ο Βατόπουλος ήταν. Έχουμε να συνεδριάσουμε 15 μέρες. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα παράλληλο ζήτημα και ίσως δεν πρέπει να το θίξω αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν 15 μέρες να συνεδριάσουν? Αυτό δεν το έχει. Δεν έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί έχουν. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι κάνετε, κάθε πότε συνεδριάζετε? Νομίζω ότι του το ζητήσει και τόσο χαλαροί. Ναι, είναι πάρα πολύ χαλαροί. Τι που βγαίνουν εδώ πέρα οι όμοι. Έχουν άλλες δουλειές σοβαρότερες. Δεν είναι όλοι καθηγητές? Αυτό τι είναι σοβαρή δουλειά? Λέει ο Παπα-Νικολάου στην ανασκόπηση καθηγητέ με αλφαγιώτα. Και τι κάνουν δηλαδή, γράφουν τα βιβλία τους, τα συγγράμματά τους? Συνεδριάζουν όταν τους ζητήσει η κυβέρνηση να εγκρίνουν κάτι. Αφού δεν πλέον... χρειάζεται. Αφού, ρε, κάτσε τώρα. Αυτό δεν γίνεται γιατί η κυβέρνηση, άμα θέλει να τους πει ότι κάτι είπανε, το λέει και χωρίς να τους ρωτήσει. Λέει όπως είπε η Επιτροπή και λέει κάτι. Αυτό το κάνει από την αρχή, το ξέρουμε από την αρχή και επανεπιβεβαιώνεται τώρα. Ναι, αλλά διάμεσα συνεδριάζουν και οι ειδικοί. Γιατί? Πότε είναι αυτό το. Ρε, εσύ, κάτσε τώρα. Έχεις πολλές περίεργες απορίες μετά από δύο χρόνια είναι... κορονοϊού. Ρε, είναι δύο εβδομάδες. Συζητάμε τώρα. Όμικρον, βλέπουμε τώρα διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε ανησυχία χωρίς προηγούμενο. Στις ΗΠΑ είναι πόσο, νομίζω, 73%. Η Όμικρον έχει, σε κάποιες περιοχές έχει κυριαρχήσει εντελώς απέναντι σε όλες τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Και εδώ πέρα έχουν δύο εβδομάδες που δεν έχουν βρεθεί. Γιατί? Και λέει, τι έχουν τα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα. Τα μεγάλα ερωτήματα, πράγματι. Γιατροί είναι, το πολύ να έχουν γράψει 1,5 βιβλίο σε όλη την καριέρα τους τα έχουν γράψει. Σιγά τώρα τα καθήκοντα που έχουν στο πανεπιστήμιο. Τους μάραν το πανεπιστήμιο. Μ' αρέσουν αυτές οι απορίες πάντα. Δηλαδή, και αυτές τις συλλέγουμε μαζί με τα τραγούδια της ανασκόπησης, που είναι το ποιος απέτυχε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι φράσεις που θα μονολογεί ο Κωνσταντίνος όταν θα περπατάει. Ποια εβδομάδες! Ποια εβδομάδες! Τι κάθε ποια εβδομάδες! Όταν θα περπατάει με μάσκα μόνο στο δρόμο, πάλι με μέτρα. Που θα έχω ψεύτικο σκύλο που θα παριστάνω ότι τον έχω βγάλει βόλτα. Αυτό και άλλο ένα είχαμε βρει. Πέρα από το ποιος απέτυχε. Τέλος πάντων. Αλλά και αυτό δύο εβδομάδες τι κάνει. Όχι σοβαρά. Εγώ δεν σοβαρά. Αυτό πρέπει να του ξέφυγε, γιατί αυτό είναι ανεξάρτητο ζήτημα. Δεν ήταν η ερώτηση. Ρε παιδιά, από πότε έχετε να συνεδριάζετε? Ήταν η ερώτηση. Ήταν δική σας εισήγηση να πληρώνει ο εμβολιασμός? Και λέει, όχι, όχι, όχι. Εμείς έχουμε δύο εβδομάδες να συνεδριάσουμε. Πόσο! Και μάλιστα, ξέρεις από πότε? Από το τότε που. Από το δωρεάν self-test. Οπότε λέμε τώρα. Εκείνο το δωρεάν self-test, ένα ναι. Τον. Ένα στις αρχές Δεκεμβρίου και ένα στις αρχές Ιανουαρίου για να μετράμε πόσο αυξήθηκε το επιδημιολογικό φορτίο της γιορτές. Δηλαδή, θυμάσαι συνεδριάζουν ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς, αυτό σου λέω τόση ώρα. Γιατί δεν γιατί σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, λέει, βγαίνει ο Μητσοτάκης και ανακοινώνει. Και λέει, 100 ευρώ πρόστιμο του Αγίου Φούφου του ανήμερα, μετά το Φλεβάρι. Και ένα self-test. Το έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Οπότε εκεί 5 Δεκεμβρίου, γιατί 6 με 11 ήταν το διάστημα, μπορεί να συνεδρίασε η Επιτροπή των Ειδικών για να εγκρίνει το δωρεάν self-test 6 με 11 που έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει, ναι. Πάντως δεν χρειάζεται να το εγκρίνει η Επιτροπή. Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Δηλαδή θες να κάνεις μια εικονική συνεδρίαση, κάν την. Δηλαδή σου λέει ο Μητσοτάκης, θέλω να εγκρίνετε αυτό. Ποιος μπορεί να το προτείνει αυτό? Εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Και λες, παιδιά, έχω μια φοβερή ιδέα. Λέω να κάνουμε δύο δωρεάν self-test. Εν τω μεταξύ, άκουσα καθώς ερχόμουν το απόσπασμα αυτό από την ομιλία του Μητσοτάκη που λέει ότι το όπλο μας είναι τα τεστ. Και μου ήρθε να βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Εδώ πέρα έχει ηχομόνωση γύρω-γύρω, οπότε έχει αυτά τα μαξιλαράκια, δεν είναι καλά για να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μια αλλά... χαρά είναι, ίσα-ίσα. Δεν χτυπάς κιόλας και νιώθεις και το. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τα καλύτερα για να βαρά. Άμα θες, ξεκινά. Οκ, okay, okay. Όχι, μισό λεπτάκι να τελειώσω αυτό, να ωραία, ολοκληρώσω ναι. Το συλλογισμό μου. Ναι. Κύριε, ποιο όπλο μας είναι τα τεστ, ρε φίλε? Πλάκα κάνεις τώρα που είναι το όπλο μας τα τεστ. Όπλο μας τα τεστ θα πει ότι έχεις ένα σοβαρό πρόγραμμα καταγραφής μαζικής, καθολικής. Ούτε δειγματοληπτικό, ούτε μια φορά τώρα και μια φορά μετά και με κολοκύθια εκεί πέρα. Έχεις ένα πρόγραμμα που σέβεται τη φράση ότι τα τεστ είναι όπλο. Είναι τα τεστ όπλο αυτή τη στιγμή? Πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση επενδύει στα τεστ ως ένα μέτρο ανάσχεσης της πανδημίας? Εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Κωνσταντίνε, είχε να συνεδριάσει η Επιτροπή 15 μέρες. Θες να συζητήσουμε. Είναι 21 Δεκεμβρίου. Θες να συζητήσουμε κάτι γι' αυτό? Εν τω μεταξύ, όντως έγινε αυτή η δήλωση. Όντως μείναμε στο ότι δεν έχει δώσει το OK η Επιτροπή. Αλλά εξ αρχής, εγώ ξέρω ότι δεν το έχει δώσει το OK. Δηλαδή, πείτε την αλήθεια τώρα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Να πούμε, υπάρχει. Δηλαδή, περιμένατε πλέον ότι έχει δώσει το OK? Σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι κάνει η Επιτροπή? Να σου πω κάτι άλλο, ρε Θάνο. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Υπάρχει, δηλαδή μας ενδιαφέρει ο Τσιόδρας. Όχι γιατί είναι ο Τσιόδρας ο γνωστός επιστήμονας, ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος της Ελλάδας στη μελέτη Τσιόδρα. Στη μελέτη Τσιόδρα μας ενδιαφέρει ο Τσιόδρας ως σύμβολο. Ως ότι είναι δικός τους. Δηλαδή σε φάση τα λέει και ο δικός σας. Έτσι μας ενδιαφέρει. Όλο το υπόλοιπο δεν μας ενδιαφέρει. Και ο σύμβουλος. Ναι, ως σύμβουλος. Όσο άμεσο συνεργάτης. Σχεδόν καθημερινά, τρεις φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, μετά δεν υπάρχει άλλη μέρα. Μετά Ζάβαλος. Ναι, μετά Ζάβαλος. Αυτό, δηλαδή δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πραγματικά, τους φέρνουν, τους λένε θα εγκρίνεται αυτό και φεύγουν. Γιατί να μην. Να ραγίζουμε τις καρδιές μας τώρα με το τέτοιο, όχι εγώ θα εγκρίνω κλπ. Θα μου πεις κανονικά, ναι. Κανονικά θα έπρεπε η Επιτροπή να λέει, λοιπόν, Κυριακό, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, η Όμικρον. Θα συνεδριάσουμε και μετά θα σας κάνουμε κάποιες εισηγήσεις. Δεν θα τις διαβάσεις εσύ, γιατί δεν ξέρω, θα πάνε στο Μαξίμου, θα πάνε στην κυβέρνηση, θα πάνε κάπου. Φέρνει στον Πρεζεράκο. Ο Πρεζεράκος, εντωμεταξύ, είναι ο αυτοφοράκος. Είναι το όνομα του ανθρώπου που θεωρείς τον εύκολο στόχο. Έχει αυτός κάτι, αυτό το άκος. Ναι. Μόνο μπορούμε να κορυδεύουμε επίθετα, δηλαδή, ξέρετε, επίθετά μας. Εντάξει, άμα δεν μπορούμε και εμείς για όνομα, δηλαδή. Αυτό, συγγνώμη, αλλά... Ήταν το πρόσθετο ζήτημα που το είχαμε πει από την αρχή, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει μέτρα. Δεν μπορεί να προτείνει μέτρα. Δηλαδή η Επιτροπή μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει εντονότερη επιδημιολογική επιτήρηση. Πρέπει να στραφούμε στην επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτή τη φάση. Τώρα, πόσο θα είναι το πρόστιμο και ποιοι θα το πληρώνουν, συγγνώμη τώρα, δεν είναι ιατρικό ζήτημα. Mm-hmm. Με τα λίγα που ξέρω, επειδή εμείς ξέρετε τώρα τις παντίο, δεν είμαστε και τίποτε επιστήμονες. Καθόμασταν εκεί πέρα, τάβλη παίζαμε, πήγαμε στον Πανάγο, πίναμε κανένα φραπέ. Εγώ δεν έπινα, αλλά δεν είμαστε και τίποτε επιστήμονες περιοπής. Ναι, παρόλα αυτά. Η ανασκόπηση κάθε εβδομάδα συνεδριάζει. Η ανασκόπηση συνεδριάζει πιο συχνά από την Επιτροπή. Ναι, παρόλα αυτά το καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι ιατρικό ζήτημα. Ποιος θα πληρώσει ένα πρόστιμο? Την τελευταία φορά που κοίταξα στη Wikipedia στην ιατρική στήλη, το ποιος πληρώνει ένα πρόστιμο δεν ανήκει στην ύλη της ιατρικής σχολής. Ωραία. Γιατί είναι πληρωμή, πρόστιμο, ξέρω εγώ. Είναι λίγο, πώς να το πω, πολιτικό. Δεν θέλει δηλαδή, ρε παιδιά, και καμιά εξειδίκευση. Δεν είναι και καμιά πολύπλοκη έννοια. Προφανώς δεν το πει η Επιτροπή. Τι να πει η Επιτροπή τώρα? Αν θα πληρώνουν οι εμβολιασμένοι? Λέμε βλακίες μεταξύ μας. Και πολύ σωστά ο Θάνος ηρωνεύεται το πρώτο ενικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μπορεί καν να κρύψει ότι έχει μόνο επικοινωνιακές ανησυχίες. Εγώ το καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο εκτός από την. Ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Όπως έχει πει κατά λάθος, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη αλήθεια της κυβέρνησής του. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά ρε φίλε, έχεις φαγωθεί με το πρώτο πρόσωπο, λες και τα έχεις πάει καλά. Και θες να πεις τώρα ότι εγώ αποφάσισα να εμπιστευθώ τους πολλούς αντί να τιμωρήσω και κάτι, και κάτι τέτοιο. Αντί να το επιβάλλω. Σας εμπιστεύομαι. Ναι. Τι γλυκό. Μας εμπιστεύετε. Ήθελες σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ήθελα να ακούσω ότι κάποιος μας εμπιστεύεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν. αν σου έλειπε δηλαδή ένα. Και πάρε και το χαρτζηλικάκι σου. Όμως για να ακουμπήσεις. Τι χαρτζηλικάκι έχει? Κάτσε λοιπόν. Χθες ήταν έτοιμοι να μας βάλουν rapid test, το οποίο θα το πληρώνουμε από την τσέπη μας. Σωστά. Πόσο βγαίνει αυτό? Για μαγαζιά και λοιπά, 20, 30, 40 ευρώ και για οικογένειες. Τι θα κάνω, θα δηλαδή για σένα, Κωνσταντίνε, έβγαινε. Ένα σαρανταράκι έβγαινε. Για να τα πάω όλα μαζί. Ναι. Να δούμε. Φάσει τα σπίτια. Δεν το καταλαβαίνω. Τι το έχουμε, το τάμπλετ, τι το έχουμε? Να κάθεται, το έχουμε το τάμπλετ. Εδώ που είστε. Αλλά τέλος πάντων, έστω ότι κάποιος θέλει να βγει με την οικογένεια. Άκου τώρα. 30 ευρώ το. Μετά πάει 10 ευρώ το κεφάλι. Ναι. Ωραία. Ναι. Και βγαίνει ο ηγέτης, ο Κυριάκος. Και λέει όχι. Σαν σου δίνει χαρτζηλίκι για τις γιορτές, σαν σου χάρισε. Ναι. Γιατί πονάει. Σαν να σου χάρισε 30 ευρώ έπρεπε να είσαι αυτή. Παιδιά, γιατί όταν ματώνει ο μισθωτός, ματώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, αυτό να σκέφτεστε. Έχει και φίλους που ζουν από το μισθό τους. Αυτό είχε γνωρίσει μια φορά. Γιατί δεν το παρουσιάζουμε έτσι? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Το παρουσιάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι είναι κάπως οι τίτλοι. Οι τίτλοι είναι. Με εντολή Μητσοτάκη και ανατροπή. Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις που μου κάνω. Ναι. Αυτό είναι πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο άλλος νιώθει την ανάγκη να πει ότι του είπαν κάτι που δεν του είπαν, και μετά αυτός ύψωσε το ανάστημά του απέναντι σε αυτούς που είναι κάτι νιάνιαρα εκεί πέρα που τα έχει μαζέψει και τους λέει τι να κάνουν. Και αυτός ύψωσε το ανάστημά του και τους είπε όχι, που δεν έχουν συνεδριάσει άλλοι εντωμεταξύ. Και λέει και μου λένε παιδιά. Δηλαδή είναι ο τύπος που σου περιγράφει καυγά που δεν έχει συμβεί. Ναι, και τους κοιτάζω στα μάτια ρε παιδιά και είναι τέσσερις. Και λέω θα χτυπήσω πρώτα τον έναν με μια κλωτσιά στο στήθος και μετά θα ρίξω γροθιά στον άλλον. Και τον κοιτάζει και λες φίλε, αυτό δεν έχει συμβεί τώρα που λέμε. Αυτό αποκλείεται να έχει συμβεί. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που περιγράφει τώρα την εισήγηση που του κάναν που δεν έχει γίνει και που έχουμε φτάσει στο σημείο που οι άλλοι τον διαψεύδουν. Και μετά περιγράφει ότι αρνήθηκε να κάνει αυτό που του είπανε στην εισήγηση που δεν του είπανε. Και λες ρε φίλε, πόσο καραγκιόζης είσαι δηλαδή. Πόσο καραγκιόζης είσαι. Πώς, δεν έχει, δεν πάει άλλο. Πες. Πες από την αρχή, δηλαδή θες να το βάλεις να το πληρώνουμε, πες. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα λεφτά μου περισσεύουν, δεν τα έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ μέσα στο πορτοφόλι μου και να είναι άδειο. Χρωστάω 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν έχω υδρώσει. Οπότε δεν με πειράζει αυτό με τα λεφτά. Και θα πληρώνετε. Για το 2022, παρένθεση, σας ευχόμαστε να χρωστάτε 1 εκατομμύριο και να μην σας νοιάζει. Και αυτή η ευχή είναι πάρα πολύ βαθιά. Εντάξει, δεν ξέρω ποιος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θέλει πολύ καλή διαχείριση. Θέλει δομημένο βιογραφικό, θέλει πολλά. Βασικά, δομημένο βιογραφικό νομίζω ότι θα θέλει. Θα μετράσει αυτό. Εκεί με το. Ναι, θέλει. Μαρέβα, τα μετράει στο τευτέρι. Τύπου σήμερα για ψωμί 2 ευρώ να δώσουμε, να δούμε και για τα παιδιά κάτι. Κυριάκο. Βάλε και μήπως δεν έβγαινε ο ίδιος δηλαδή με τα Rapid. Δεν μπορούσε να τα βάλει και ο ίδιος. Γιατί άμα χρωστάς 1 εκατομμύριο, εσύ κάπως το. Μπορεί να είσαι φτωχομπίνες, δεν σου μένει και κάτι. Σου μένει κάτι. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, αν έχεις πάρει 1 εκατομμύριο, πού το έχει, πώς είναι δυνατόν να ξοδέψει 1 εκατομμύριο. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω τώρα. Είναι κάπως αλόκοτο γιατί είναι μονίμως μια επικοινωνιακή γκάφα καραμπόλα πάνω στην άλλη, την ώρα που καίγεται ο πισινός μας. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πεθαίνει κόσμος και πεθαίνει κόσμος από αυτά. Δεν πεθαίνει από κάτι άλλο. Πεθαίνει επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ότι είναι σημαντικά τα τεστ. Δεν έχει καταλάβει αν είναι σημαντικές οι μεθ. Και πείτε μου εσείς ρε παιδιά, άντε τώρα συζητάμε για την πανδημία μετά από τόσο καιρό. Είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το λάθος και να πεις για τις μεθ ότι δεν χρειάζονται? Είναι δυνατόν? Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Δηλαδή τι κατηγορίας επικοινωνιακό σφάλμα είναι να μπορείς ως πρωθυπουργός μιας χώρας σε πανδημία να πεις ότι δεν χρειάζονται οι μεθ? Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λάθη που κάνει στοιχίζουν στις ζωές και γιατί οι μεθ είναι σοβαρό, θεμελιώδες λάθος πολιτικής. Όλη η αναξιοπιστία γύρω από τα εμβόλια. Το γεγονός ότι έχει πολιτικοποιήσει το θέμα των εμβολίων, ότι το παρουσίασε ως μια κομματική επιτυχία, ότι έπρεπε να δοξάζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εντείνοντας τη δυσπιστία. Όλα αυτά είναι λάθη που κάνει και τα οποία τα πληρώνουμε σε κεφάλια. Και είναι ο άλλος ο οποίος χαριεντίζεται. Χαριεντίζεται, κάθεται και ασχολείται τώρα με το ότι όχι, θα πω ότι μου το προτείνανε και μετά θα πω ότι εγώ προσωπικά το απέκρουσα. Ρε φίλε, τι μας νοιάζει εμάς τώρα τι σου προτείνανε και βγήκε, έβγαλε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το πει. Ναι, είναι εξαιρετικό. Έγινε μια εισήγηση δηλαδή και άφησες να διαρρεύσει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η εισήγηση που σου κάνανε για να βγεις την άλλη μέρα και να πούμε τι καλός που είσαι. Ναι. Δεν μας νοιάζει αν είσαι καλός. Η πανδημία μας νοιάζει. Τι πιστεύεις δηλαδή? Όχι, και συγκεκριμένα, για να γίνουμε και πιο καχύποπτοι. Αυτό έρχεται τρεις μέρες μετά το φιάσκο. Το εξευτελισμό στη Βουλή. Τον είχαν τρεις μέρες πριν κρυμμένο της πανδημίας. Πρώτο ενικό, που μας εμπιστεύεται, κρυμμένος εκεί πέρα με τη μελέτη Σιόδρα. Τρεις ημέρες. Μιλάει και ο Τσίπρας, μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Δύο υπουργοί μετά, μέχρι να μάθουν τι να πει. Λοιπόν, αυτό το έχουμε, το έχουμε. Βγαίνει εκεί πέρα. Κυβέρνησε. Άστο, καταλάβαμε. Και γίνεται όλο αυτό. Και μετά από τρεις μέρες πρέπει, τον έχεις εκεί πέρα και σου λέει: δέχτηκα εισηγήσεις, αλλά είναι άδικο για τους εμβολιασμένους και είπα αυτό και εγώ σας εμπιστεύομαι. Και έχεις πάλι αυτή τη φιγούρα των διαγγελμάτων με το πρόστιμο που το πήρε πίσω. Και χθες λέγαμε ότι παίζει να το πάρουν πίσω. Το λέγαμε αυτό γιατί είναι. Το λέγαμε. Το πρόστιμο. Και τώρα έχεις όλο αυτό και καταλαβαίνεις το μέγεθος της φαρσοκομωδίας. Ακριβώς αυτό που λες, αυτό είναι εξοργιστικό. Πέρα ότι πεθαίνουν άνθρωποι με δική σου ποιότητα, γιατί κάπως πρέπει να πεις ότι εσύ που παίρνεις όλες τις αποφάσεις, αυτή τη ρημαδομελέτη δεν πέρασε μπροστά σου. Μόνο στη μελέτη κρυβόσουν. Μου επιτρέπεις να. Νομίζω ότι με λίγα λόγια αυτό που λέμε τώρα είναι ότι ο άλλος, επειδή έχει στραπατσαριστεί επικοινωνιακά, ναι, από τα αλλεπάλληλα ρεζιλίκια στην διαχείριση της πανδημίας, αποφάσισε ότι καλή ιδέα για να επανορθώσει το προφίλ του θα ήταν να εμφανίσει μια αντιδημοφιλή πρόταση. Ο ίδιος την εμφανίζει, παιδιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την εμφάνισε. Ναι. Να εμφανίσει μια αντιδημοφιλή πρόταση και μετά ο ίδιος να την πάρει πίσω με ύφος μεγαλόψυχου ηγεμόνα. Εννοείται. Δεν έπαιξε... Το οποίο δεν το έκανε κάποιος άλλος. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήρθε η Μέρκελ και σου είπε, Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει να τους πεις να πληρώνουν τα εμβόλια. Και είπες εσύ, όχι, γιατί εγώ είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα υπερασπιστώ την πατρίδα. Δεν το έδωσε στην καθημερινή σου σκάι μια διαρροή για να το βγάλουν και μετά να πεις όχι μετά το σάλο, ότι μετά όχι αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο πρώτος που είπε ότι θα είναι επιπληρωμή. Το ρωτάνε ποιο θα είναι το κόστος και λέει μέχρι, δεν υπήρχε είδηση πριν, ανατρέξτε. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή αντί να σκέφτεσαι, και επειδή δεν το λέμε, μια χαρά είναι τα rapid για τους εμβολιασμένους, να το πούμε και αυτό. Αντί να λέμε για δημόσια δωρεάν τεστ, αντί να συνεδριάζει επιτροπή, αντί να λέμε τι θα κάνουμε για την όμικρον, αντί να λέμε το ένα, αντί να λέμε το άλλο, αντί έστω να συζητάμε, OK, θέλουμε και οικονομία ανοιχτή, δεν θέλουμε και μέτρα, πώς θα πάει αυτό, οι συσκέψεις που ρημαδογίνονται, γιατί αυτή η εντύπωση δίνεται. Εγώ δεν είμαι μέσα, δεν έχω κάποια πληροφορία γι' αυτό, αλλά αυτό που σου βγαίνει είναι ότι συνεδριάζει το επιτελείο και είναι, ωραία, εσύ θα πεις αυτό και μετά θα το αφήσουμε μία μέρα και μετά εγώ θα πω το άλλο, το οποίο είναι γενικά. Ας μην αρχίσω. Και θέλω να πω κάτι ακόμα. Γιατί να πάρεις γιατρούς για να το κάνεις αυτό? Πάρε έναν επικοινωνιολόγο. Πάρε κάποιον που να διαφημίζει οδοντόπαστες. Μην το λέμε επικοινωνιολόγο τώρα. Πάρε ένα διαφημιστή, ρε παιδί μου. Τώρα λέμε και πράγματα. Τώρα και, λες και είναι καμιά επιστήμη επικοινωνίας. Πάρε ένα διαφημιστή. Αυτό δεν λέμε τώρα. Είναι μια επανόρθωση του. Είναι. Έχεις πάει στο φαναρτζή να σου φτιάξει λίγο το προφίλ σου που έχει γίνει κατά για τη ευλάκα. Γιατί βγήκε στη Βουλή και είπες ότι οι μέθοδοι δεν χρησιμεύουν. Ναι. Και μετά προέκυψε μια μελέτη. Αυτό πιστεύω ότι είναι τυχαίο καταρχάς. Δηλαδή η δημοσίευση της μελέτης συνέπεσε χρονικά με την αδιανόητη κοτσάνα του Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να μην έχει συμπέσει. Συνέπεσε, ναι, σε κάποιες εβδομάδες. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα είναι μια μικρή χρονική απόσταση για μια μελέτη που έχει κατατεθεί πριν από τόσο καιρό. Αλλά αν δεν είχε υποθεί αυτή η αδιανόητη γκάφα, θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να πει αυτό που είπε. Εντάξει, αυτά είναι κοινή γνώση. Δεν θα χρειαζόταν να κρύβεται και να γελιοποιείται αν δεν είχε πει τη βλακεία με το φέρτε μου έρευνες. Αλλά λες, ρε παιδί μου, ποιος πρωθυπουργός μπορεί να πει δεν υπάρχουν έρευνες γι' αυτό την ώρα που έχουμε πανδημία? Πώς γίνεται? Και εγώ νομίζω ότι πραγματικά ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό που κορόιδευε ο Μαρκεζίνης στα βίντεο που έχει τον πώς τον λένε, από το Μεγανήσι, τον Τάκη από το Μεγανήσι, και που λέει και κάθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έρευνες και είναι σωρός εκεί πέρα πάνω στο γραφείο του, λέει στη Μαρέβα πήγαινε στο σαλόνι σου και μελετάει έρευνες. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, ρε. Δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Δηλαδή το κοιτάζει, πιστεύω ότι είναι συνδεδεμένο στο, κοιτάζει TripAdvisor την ώρα που τα λέει αυτά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα που δεν είπαμε μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, χθες και το λέγαμε κιόλας, τσακωνόντουσαν πάλι ανεμβολίαστοι με τους εμβολιασμένους. Όταν δίνεις μια τέτοια πρόταση και μετά λες είναι άδικο για τους εμβολιασμένους, ποιο άδικο, ρε παιδιά? Όμικρον έρχεται, μεταδίδουμε, δεν ξέρουμε πόσο κλπ. Δεν νοσούμε το ίδιο. Πώς είναι άδικο? Ποιο είναι το τέτοιο? Δεν είναι άδικο, ξέρω εγώ, για αυτούς να κάνουν τεστ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ένα. Και δύο, πάλι έδωσες στους εμβολιασμένους, στους ανεμβολίαστους και στους ψεκασμένους, που είναι μια υποκατηγορία που προπαγανδίζουν από την πλευρά τους και πιάνουν κόσμο και χτυπάς τη δυσπιστία. Ενίσχυσες τη δυσπιστία με το α, δηλαδή στην αρχή μας είπαν ότι μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι, μετά το πήραν πίσω για να μην τους δυσαρεστήσουν. Γιατί και ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Είναι μια συνωμοσία. Να πω κάτι όμως για αυτό που λες, Τάνο. Είναι τέτοιο. Πάλι αυτά που σχολιάζουμε, ότι τα αντιφατικά μηνύματα. Ναι. Το έγραφε και η Ψαράκη χθες, ότι προφανώς η επιστήμη θα στείλει κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, γιατί δεν ξέρει. Κάποιες φορές θα νομίζει αυτό. Όχι ακριβώς αντιφατικά. Ναι, αντιφατικά. Θα αλλάξει και θα πιστεύουμε το Α και μετά θα πιστεύουμε το Β. Ναι, ότι μεταδίδεται από τις επιφάνειες και μετά θα πούμε, παιδιά, όχι, δεν είναι. Οι επιφάνειες είναι πάρα πολύ μικρό αυτό πρόβλημα. Αυτό υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέει ότι ο όμικρον μπορεί να αλλάξει κάποια σημεία. Ναι, υπάρχει. Αλλά όχι να το κάνεις κι άλλες 10 φορές μόνος σου. Μισό λεπτάκι. δεν θα είναι ακριβώς αντιφατικά τα μηνύματα. Θα πει αυτό δεν το ξέρουμε, ή θα πει ότι σε αυτό μέχρι τώρα πιστεύαμε το Α και τώρα πιστεύουμε το Β. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, όταν λες ότι αυτό θα είναι άδικο για τους εμβολιασμένους, εισάγεις ένα στοιχείο ηθικής δικαίωσης, λες και το ζήτημα είναι να επιβραβεύσεις μια κατηγορία πολιτών ότι είναι καλά παιδιά. Λες και το ζήτημα δεν είναι ότι ανεξάρτητα από το αν εγώ ως εμβολιασμένος θα νιώσω καλά ή άσχημα, κάτι μεταδίδω ή δεν μεταδίδω, νοσώ ή δεν νοσώ, χρειάζομαι ή δεν χρειάζομαι επιτήρηση για το αν έχω νοσήσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Το επιστημονικό ζήτημα αυτό είναι. Τα υπόλοιπα, αυτά που είναι τα μόνα που νοιάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνουν πάρα πολύ κακό στην επικοινωνία της επιστήμης. Πάρα πολύ κακό, γιατί εισάγουν ένα στοιχείο υποκριτικής διαχείρισης των επιστημονικών δεδομένων, που με τη σειρά του γιγαντώνει όλη αυτήν την δυσπιστία που περιγράφει και ο Θάνος. Παιδιά, σας είχαμε πει ότι θα είναι ένα μικρό κομματάκι για τον Ζακ, ένα μικρό κομματάκι για τον, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μετά θα έχουμε το εορταστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, χρόνια τι 10 λεπτά. Χρόνια πολλά. Α, δεν έχει. Λοιπόν, να κλείσουμε για τους περιφερειακούς, έστω και με αυτή την καθυστέρηση. Παλεύω για σας. Βλέπετε. Ναι, ακούτε βασικά, δεν βλέπετε. Ραδιόφωνο, την τύχη μου. Θα γίνει και αυτό. Genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao. Θα μπει και το Make the Vaccine, ηρεμήστε. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο 2021. Κωνσταντίνε. Τι? Τι σε αφήνει αυτή η χρονιά που φεύγει? να πω με πάρα πολύ σύνεση και χωρίς καμία υπερβολή ότι δεν έχω ποτέ ζήσει κάτι αντίστοιχο. Για κακό. Για να μην πιστέψετε. Από τον τόνο που το είπες νομίζω. Όχι, επειδή έχω την τάση να μεταφέρω έτσι ευχάριστα γεγονότα με ύφος κηδείας, να πούμε ότι αυτή τη φορά υπάρχει μια πραγματική αντιστοιχία μεταξύ ύφους και είδησης. Όντως ήτανε φρίκι, χάλια, σκατά, και θα χαρώ πάρα πολύ να πάει στον αγύριστο και ελπίζω ειλικρινά να μην συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Και δεν ξέρω μετά από αυτή την παρέμβαση τι μπορώ να πω, δηλαδή είναι δύσκολο να ακολουθώ. Λένε ότι βγήκαμε για το encore μετά το κλείσιμο. Είναι υποκλήσεις τώρα και λοιπά. Ευχαριστούμε πολύ. Χειροκροτήματα, χειροκροτεί ο κόσμος. Λοιπόν, ούτε να make the vaccine. Λοιπόν, τώρα που δεν έχουμε θέμα, διαβάζω τα σχόλια. Έχω άδεια και μετά πάλι δουλειά. Μπήκε στο chat. Ναι, τώρα που δεν έχουμε θέμα. Τώρα που δεν έχουμε θέμα μπορώ να το τώρα, κάνω. Α, τώρα τους χρειάζεται δύσκολα. Απλώς τώρα δεν με νοιάζει που λένε άσχετα. Όταν χάσεις κάτι, κάντε ένα κόπο, Κωνσταντίνε. Γράψτε έναν απολογισμό για τα τελευταία 10-15 χρόνια παραμονών αλλαγής χρονιάς και πείτε μας πόσες δεν είπαμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Εννοείς πολιτικά, κοινωνικά. Εγώ καλά. Δεν το λέω αυτό. Όχι, όχι. Λοιπόν. Το σλάγκ έχει πιτσιπόρδας. Νομίζω ότι το. Καλά, πέρα από τα δικά σου, νομίζω γενικά ότι το 2021 ήταν. Λοιπόν, λέει, νεολογισμός που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τον Κωνσταντίνο Πουλή. Μπήκε σλάγκο πιτσιπόρδας. Με σκοπό να χαρακτηριστεί παράγοντας της δίκης του Ζακ. Ο δημιουργός δήλωσε ότι η ελληνική γλώσσα τον περιορίζει και μόνο ένας νεολογισμός μπορούσε να εκφράσει αυτό που πραγματικά ήθελε. Παιδιά, ήταν υπερβολή αυτό να σημειώσω. Και έχει παράδειγμα. Καλά, αυτός είναι τρελός πιτσιπόρδας. Του δάνεισα 20 ευρουλάκια και λέει ότι τα χρωστάω εγώ. Έχεις καλύτερο ορισμό, πρόσθεσέ τον. Το έβαλε το λάμα. Ευχαριστούμε πάρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το δώρο των γιορτών σου. Ναι, ναι, ναι. Το λάμα το έβαλε, μπράβο. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι το 2021 γενικά ήταν κάπως περίεργη χρονιά. Δηλαδή δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, γιατί ήταν υπερβολικές οι προσδοκίες. Ήταν το 20. Και υπήρχε όλο αυτό το άντε να τελειώνουμε, ότι το 21 θα είναι σίγουρα τόσο. Υπήρχε οι φοβερές. Ναι, ότι θα είναι τόσο φοβερά καλύτερο από το 20. Και πάντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλύτερο. Όχι, να διευκρινίσω ότι εγώ μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, ναι, δεν, εσύ ξέρω. Δεν μιλάω τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι όχι λέμε να φύγει. Εγώ μιλάω και σε γενικό προσωπικό αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι. Μια εκτίμηση που μόλις μου ήρθε, αλλά είμαστε σε αυτό το δεκάλεπτο, θα την πετάξω έτσι. Ότι... Γιατί άμα θυμάσαι πέρσι υπήρχε αυτό να πάει το 20, να μην ξαναγυρίσει κλπ. Και τώρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει να πάει και το 21. Πώς γράφει το τσάντο? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα τα γράφουμε. Τώρα ο κόσμος τα γράφει αυτά. Τα γράφει επειδή πεθαίνουν κάτι τραγουδιστές ή κάτι τέτοια. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι, εγώ δεν εννοώ τέτοια πράγματα. Καλά, για το 20 ήταν λόγω της πανδημίας. Ναι, αλλά λέω. Η πρώτη φρίκη. Ναι, και έλεγες ότι okay, τουλάχιστον το 21 θα είναι καλύτερα. Εντάξει, ήμασταν περισσότερους μήνες έξω ελεύθεροι σε σχέση με. Ήμασταν 9 στους 12. Στο 20 ήμασταν 5 στους 12. Οκ. Okay. Ναι. Έχει το κατάλληλο τραγούδι Μπερσέρκε για του χρόνου. Ναι. Ναι. Να δούμε, παιδιά, πώς θα είναι. Τι να πω, για μένα το θεωρώ λίγο δύσκολο να είναι χειρότερο, παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ας οπλιστώ με υπομονή και δύναμη, αλλά μην λέω μεγάλα λόγια. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γιατί και τώρα εντάξει, δεν έχω την υγεία μου, η οικογένειά μου είναι καλά, ξέρω εγώ. Οπότε δεν συμβαίνει τίποτε μακάβριο τέτοιου τύπου. Οπότε, ναι, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για το τι μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα. Γιατί πάντα τα πράγματα μπορούν να πάνε ακόμα χειρότερα. Αλλά ναι. Εγώ θα πω ότι ήταν απλά περίεργο. Δηλαδή, το χαρακτήρισα κάπως σαν περίεργο. Αυτό και... θα έλεγες. Συγγνώμη, θα συγγνώμη. Απλά περίεργο. Περίεργο, ανήσυχο. Δηλαδή το ένα μετά το άλλο. Ναι. Πραγματικά δεν το χαρακτήριζα άσχημο βάσει των συνθήκων. Δηλαδή οι συνθήκες είναι αυτές που είναι. Α, καλά. Τι, γνώμη κιόλας. Κάποια πράγματα πήγαν εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά. Πάμε καλά. Οκ. Εντάξει, θα εννοώ. Ναι, ναι, θα το ξαναπώ. Εξαιρετικά καλά. Εντάξει, εντάξει. Παιδιά, να είστε καλά και εσείς. Πότε θα επιστρέψουμε? Πότε θα επιστρέψουμε? Θα δούμε, θα γράψουμε. Κάτσε, άνοιξε ένα ημερολόγιο. Λοιπόν, πρωτοχρονιά. Όχι. Δεν μπορώ. Κυριακή 2 του μηνός. Δεν έχω ξεμεθύσει. Όχι. Δευτέρα 3 του μηνός. Όχι. Τρίτη 4 του μηνός. Όχι. Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή ξεκινάνε τα μπορεί. Ναι. Εκεί δηλαδή τη Δευτέρα στις 8-9 θα είμαστε σίγουρα στα ραδιόφωνα. Από αυτό. Δευτέρα 8. Τι? 10-11. 10 του μηνός. 8-9 είναι Σαββατοκύριακο. 10 λέω σίγουρα. Υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι στο μπορεί. 10. Ρε Θανό, τώρα θεωρείς φρόνιμο να. Όχι, δεν θα τα ρίχνουν. Θα τα ρίχνουν σε μένα. Το δέχομαι αυτό. Γι' αυτό λέω. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε χυμαδιά. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Αλλά δεν είναι ανάγκη να κοιτάς και το ημερολόγιο τώρα στον αέρα. Να πεις 10 σίγουρα. Η Λαμπρινή θα σηκωνόταν έξω να ρωτήσει κιόλας και θα φώναζε από μακριά από το μικρόφωνο. Πότε θα το μάθαιναν όλοι. Πότε γυρνάει ο Πάνος από άδεια, πότε γυρνάει εγώ, η Νεκταρία. Θα το μαθαίναν όλα. Πραγματικά. Ναι, μας έχουν βάλει ρουλέτα εδώ πέρα. Ρίξτε κι άλλο αλάτι στις πληγές. Καφενεία. Καφενεία. Είμαστε καφενεία, παιδιά. Θέλω να πω το... Βέβαια, θέλω να πω ότι μπορεί να είναι αυτό το χυμαδιό, αλλά χυμαδιό είναι και άλλες μέρες δυστυχώς. Και οι μέρες άδειας είναι χυμαδιό. Δηλαδή, λέμε ότι είναι η τελευταία ανασκόπηση και είδατε με το μπάχαλο εδώ πέρα, με τα τεστ, Εγώ πήρα τον Κωνσταντίνο και του λέω ψήνομαι. Απλώς δεν γίνεται λόγω φόρου του, γιατί ήσουν στη δίκη για τον Ζακ. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε. Μην το αποκλείεται ότι μπορεί να γίνει χυμαδιό το άλλο, αλλά και οι μέρες εκεί ενδιάμεσα μέσα στα Χριστούγεννα είναι χυμαδιά για άλλους λόγους. Άμα τύχει κάτι, θα δείτε Κωνσταντίνο από το δωματιάκι του. Και γενικά, παιδιά. Δύσκολο να είσαι χυμαδιό όταν δουλεύει συνέχεια. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Ευχαριστώ το chat. Το λατρευτό μας chat. Με τα φώτα να έρθετε να κάνετε και αγιασμό. Αγιασμό εννοείται, ναι. Να περάσετε καλά όσο να γίνεται. Καλή όλη Θεσσαλονίκη. Να πίνουμε ρετσίνες. Πάμε όλη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και 31 στη Μοδιάνο. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλές γιορτές. Φιλιά. Γεια σας.